איזה דבר, היידה. חפרה עליך, איזה יופי. בוא נעשה מהתחלה, משהו, ואולי... לא, האמת, אחי, כל מה שעשית מדהים, באמת, לא צריך, יש לי פה מספיק חומר לאלבום, לא לשיר, באמת, זה... זהו, מושלם, מושלם, מושלם. תן לי רגע על הנפש, תן לי רגע טהור, הנשמה צריכה דלק, מבקשת, תחזור. אין, אחי, כל טייק יותר טוב מהקודם, באמת, מושלם, יש לי הכל הכי פיקס, השיר גמור, זהו, נגמר, נגמר, תודה, בוא, אח, בוא. שלא ייגמר לי! היידי! שלא ייגמר לי, תן לשיר, תן לשיר, תפליח, יגמר, יגמר, יגמר, יגמר, תן לבן אדם לשיר, בא, רוצה לשיר, תן. בסדר, נו, מה אתה, אל תכעס. היידי!